Moja kwa moja kutoka Bujumbura, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Kiwanda Sosumo cha kutengeneza sukari cha Stima kushangazwa na malalamiko ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura kuhusiana na ukosefu wa sukari, kikisema kinatoa kiwango kinachotosha kila mwezi. Mpango wa huduma bure kwa mama wanaojifungua kuongeza idadi ya wanawake wanaojifungulia kwenye vituo vya afya, Wizara ya Afya imetangaza. Katika habari za kimataifa, UN ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa lalifusha vikwazo kwa Sudani Kusini kwa mwaka mmoja. Kuna haya bila shaka na mengineyo, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Anselme Ilambo, na hapa studio mimi Romuald Niyoyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Uhaba wa sukari unaendelea kuripotiwa jijini Bujumbura. Watumiaji wake wanasema kuinunua kati ya 3500 na 4800 kwa kilo endapo inapatikana. Baadhi ya wakazi wa jiji waliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba kiwanda Sosumo kupatia suluhisho swala hilo. Kiwanda Sosumo kinakariri kuwa kina sukari inayotosha kuhudumia raia hadi msimu mwingine wa mavuno. Mwakilishi wa Sosumo jijini Bujumbura amesema kuwa shirika analo wawakilisha lilisambaza tani 650 jijini humo wiki mbili zilizopita. Festus Tuisenge anasema kutolewa sababu kuna salia malalamiko ya uhaba wa bidhaa hiyo katika mitaa ya jiji. Anafahamisha kwamba wanatoa sukari kulingana na orodha zilizotolewa na viongozi tawala. Anatolea wito viongozi tawala kufuatilia uuzaji wake kwenye maduka. Sisi kwenye kiwanda Sosumo hatuna tatizo lolote kutokana na kuwa sukari tunafanya ugavi wake kila mwezi, pia tunatoa kiwango cha kutosha. Kusikia raia wakilalamika kuwa wapati sukari hiyo hatuelewi, kutokana na kuwa sukari tunaitoa kwa bei ya serikali. Kwenye kiwanda Sosumu hatuelewi malalamiko hayo ya wananchi. Tuko tunagawa sukari, unaona kuna magari hapa. Kiwango cha sukari ambacho kiwanda Sosumu kinazalisha hakiwezi kukidhi mahitaji ya wananchi. Ndiyo maana Sosumu inafika inaagiza sukari nje ya taifa ili kuja kusaidia katika kukidhi mahitaji ya wananchi ili waweze kupata bidhaa hiyo bila usumbufu. Orodha ambazo tunatumia katika kuuza sukari zinakuwa zimetolewa na watawala. Orodha hizo zinakuwa zimetolewa na viongozi wa matarafa ambao wanakuwa wameshirikiana na viongozi wa mitaa pamoja na wale wa kata. Kwa uhakika wana jukumu la ufuatiliaji wa namna biashara hiyo ya sukari inaendeshwa. Tulitoa kiwango cha sukari cha kutosha jijini Bujumbura. Mnamo wiki mbili zilizopita tulitoa tani 665. Nasikia kuwa kiwango hicho ni cha kutosha. Raia wangelistahili kupata bidhaa hiyo bila usumbufu. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wafanya biashara wa chakula kutoka mkoani Mwaro kwenda mikoa mingine wanatakiwa kupata kibali kutoka kwa gavana wa mkoa huo. Hayo huchomoza katika hatua iliyochukuliwa na kiongozi huyo Jumane hii. Gaspar Gasanzwe anatetea hatua hiyo kama njia ya kuzuia ufujaji wa mavuno. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, tunasikika vyema kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Vyombo vya habari vinavyotumikia nchini Burundi vinatakiwa kuweka mbele habari za masuala ya uchumi kwa ajili ya kuongoza raia kwenye maendeleo. Jacques Bukuru, mwandishi wa habari mkongwe, amesema hayo Jumane hii katika mkutano na waandishi wa habari ulikuwa umeandaliwa na shirika la kimataifa la Search for Common Ground katika mradi wake Tuyage. Na mpango wa serikali kutoa huduma ya afya bure kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 pamoja na kujifungua bure kwa wajawazito umewezesha kuongezeka kwa idadi ya wanawake wanaojifungua hospitalini ambako inakadiriwa kwa 90%. Ni maelezo yake msemaji wa Wizara ya Afya kuhusiana na suala la malalamiko ya wagonjwa wanaosema kutopewa dawa na kuagizwa kuzinunua kwenye maduka ya dawa. Polycarpet Naikeza anaeleza kuwa kuna baadhi ya dawa ambazo huwa hazipatikani kwenye vituo vya afya. Kufuatia hayo, waganga wanawatuma wagonjwa kuzitafuta katika maduka. Na shirika la kupambana na dawa za kulevya, pombe haramu na tumbaku, All Coast kwa ufupi, linasema kuridhishwa na kupungua kwa watu wanaovuta tumbaku nchini Burundi katika tangazo lililotolewa ikiwa ni siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani. Linafahamisha kwamba takwimu za uchunguzi uliofanywa na kituo Edesi tangu mwaka 2017 hadi sasa matumizi ya tumbaku nchini Burundi yamepungua kutoka kwa watu 99 hadi 89. Clovis Nyohuru anatusomea tangazo hilo. Tangazo hilo la shirika Orkose linasema kuwa tumbaku inakabilia afya ya Warundi na hasa vijana. Mbali na magonjwa ya muda mrefu, shinikizo la damu pamoja na maradhi za sehemu ya mapafu, tumbaku inasababisha vifo vinavyotokana na kansa, na vifo hivyo hupata watu chini ya umri wa miaka 60. Kutokana na tumbaku katika nchi yetu, kwa karibu kifo kimoja kati ya wanane kinasababishwa na tumbaku, kulingana na tangazo hilo la shirika Orkosi la mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, vinywaji marufuku, uvutaji sigara na ulevi. Kwa mujibu wa tangazo hilo, takwimu za utafiti wa idadi ya watu na afya wa Edesi wa mwaka 2017 hadi sasa kuhusu kupiga marufuku uvutaji wa tumbaku nchini Burundi, wanawake wengi pamoja na wanaume walipunguza uvutaji kutoka 99% hadi 89%. Hali hiyo ni wakati kuanzia mwaka 2010 hadi 2017 idadi ya wasiovuta sigara ingeongezeka vile vile kati ya wanawake na wanaume wenye umri wa miaka 15 hadi 49. Kwa upande wa wanawake ulipungua kutoka 90% hadi 99%, huku 82 na 89 kwa wanaume. Hafaeli Ngenda Kumana, kiongozi wa shirika Orkos, anashukuru kupungua kwa idadi ya wavutaji nchini Burundi. Huyo anasema kuwa shirika hilo liliweka mpango mpya wa kitaifa wa kudhibiti tumbaku kutoka mwaka 2022 hadi 2025. Anataka serikali ya Burundi kutaja maeneo ya kuvutia sigara na yasiyo ya kuvuta ili kulinda idadi ya watu na kuweka sheria ya kupinga tumbaku ambayo iliidhinishwa mwaka 2018. Habari za kimataifa. Na Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa amewaagiza waratibu wa usambazaji wa umeme kuhakikisha vijiji vyote vinapatiwa huduma hiyo sambamba na kusimamia wakandarasi ambao serikali imeshawalipa kwa ajili ya kazi hiyo. Tunahitaji sasa, Watanzania wanasubiri umeme. Najua kazi kubwa mnaifanya. Tuongeze nguvu, na mmepeleka sasa waratibu wanaosimamia usambazaji umeme. Wale wote ambao mmepata fursa ya kuajiriwa kupata nafasi ya kusimamia uwekaji umeme, mjiridhishe kila vijiji vile kwenye kila wilaya vinapata umeme, na mwasimamie wakandarasi wetu ambao tayari tumewalipa wafanye kazi hiyo kamilifu. Tunahitaji kuona umeme ukienda vijijini. Baada ya bunge hapa mwezi Juni, nataka tuagize waheshimiwa wa bunge waende wakaone hali halisi kule ya utendaji wa wakandarasi wetu, ili watupe mrejesho. Kazi zetu zina changamoto nyingi, na uwezi kupata mafanikio bila kupitia changamoto. Chapeni kazi. Chapeni kazi. Kila mmoja na sekta yake, na wengi ni wataalamu. Hatuna mashaka na utaalamu wenu. Simamieni, onyesheni uwezo wenu kwenye utaalamu wenu. Tutapata mafanikio mengi. Naam, huyo ni Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, na sauti yake ni kutoka kituo cha televisheni cha huko Tanzania cha Azam TV. Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa limeongeza tena vikwazo vya silaha na vikwazo vilivyowekea Sudani Kusini kwa mwaka mmoja zaidi, ikiwa ni pamoja na kuzuia kwa mali na marufuku ya kusafiri kwa baadhi ya watu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, baraza hilo lilipiga kura siku ya Jumanne kwa kura 10 za ndio na wajumbe 5 hawakupiga kura, iliagizia nchi zote wanachama wa Umoja Mataifa kuzuia usambazaji wa moja kwa moja au sio wa moja kwa moja uzaji au uhamishi wa silaha kwa Sudani Kusini. Vikwazo vya silaha viliongezwa hadi Mei mwaka ujao, huku baraza hilo likielezea wasiwasi wake juu ya kuendelea kuongezeka kwa ghasia na kurefusha mzozo wa kisiasa, usalama, kiuchumi na kibinadamu katika maeneo mengi ya nchi. Nchi zilizosusia mkutano huo ni China, Urusi, Ghana, Gabon na Msumbiji. Barozi Akuei Bona Marwal kutoka Sudani Kusini alipinga kura hilo akisema ilifanyika kwa nia mbaya. Kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio mimi Romuald Niyoyabivuze.